siz bu dargınlığımız. Günah değil mi ayrı kalmamız? Mümkün değil sevgilim, aşkımızı unutmamız. Sevgimizi unutmamız. Önce beni sevip de sonra bir başka oldun. Sanki kimse kalmamış gibi geldin de beni buldun. Sanki kimse kalmamış gibi geldin de beni buldun. Sen hayatta sevilmiş ya sevilmemiş birisin. Ya çok mutlu gün görmüş ya görmemiş birisin. Karşılıksız sevgi, sen de çek bu çileyi. Dermansız elde tutul, sev de sen de unutul. Gel bende bul çareyi. Dermansız elde tutul, sev de sen de unutul. Gel bende bul çareyi. Gel bende bul çareyi. sen de unutul, gel bende bu çareyi.